जैसा देव आया था ना आएगा, तुम जैसा देव आया था ना आएगा, जो अपने भक्तों को सही राह दिखा जाएगा, तुम जैसा देव आया था ना आएगा, तुम जैसा देव आया था ना आएगा। क्षमादान देता है तू, हमें ज्ञान देता है तू, क्षमादान देता है तू, हमें ज्ञान देता है तू, है दीन दयालु साई, हमें वर देता है, भक्तों की जीवन कष्टी साई पार लगा, जैसा देव आया था ना आएगा, तुम जैसा देव आया था ना आएगा। जहाँ तेरा वास होगा अंधकार का नाश होगा, जहाँ जहाँ तेरा वास होगा अंधकार का नाश होगा, तेरे दर्शन से साईं सुख का एहसास होगा, भक्तों की रक्षा करने साईं बार बार आए, जैसा देव आया था ना आएगा, तुम जैसा देव आया था ना आएगा, जो अपने भक्तों को सही राह दिखा जाएगा, तुम जैसा देव आया था ना आएगा, जैसा देवन आया था।